ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय युवकों को संदेश, ये आज का प्रवचन का विषय ये रखे हुआ। तो पहला संदेश ऑलरेडी बल दिया है, आपका मोबाइल बंद कर दो। यही संदेश है, आपका मोबाइल बंद करो और आपका दिल खुलो। मोबाइल से सब भौतिक समाचार मिलते हैं और ऐसे बात क्या हुआ और आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोली और आप उसको क्या बोला और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब भौतिक समाचार जो त्रिकाल में होते, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, सब समाचार अनादिकाल से अनंत काल तक सब समाचार जो हुआ जो हो रहा है जो होगा सब भगवद गीता में श्री कृष्ण चार शब्दों में उसका उपसंहार करते हैं। वो चार शब्दों है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक और दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो वो विषय के बारे में हमें, उसके बारे में भी हम सुनने चाहिए, सुनना चाहिए श्री कृष्ण से अथवा श्री कृष्ण के प्रतिनिधियों से कि इस आकर्षण भौतिक कथा से आकर्षित होना का फल होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। इसलिए आपका मोबाइल बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, उससे अच्छा होगा फेंकना और कृष्ण कथा सुनिए। कितने सारे जन्म होगा जिससे हम मोबाइल से या रेडियो से या दूसरों के मुख से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कथा सुन लिया है। उसके अलावा और चार शब्द है, आहार निद्रा भाई मैथुन, दूसरा परिप्रेक्ष्य संसारिक जीवन का वर्णन है। संसारिक जीवन में लोग आहार खाते हैं, निद्रा सोते हैं, भाई भयभीत होते हैं और मैथुन भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु है मैथुन, यान मैथुन आदि गृहम एदि सुखम ही तुच्छम। श्रीमद् भागवत में मैथुन जो सबका परम ध्येय है, उस सुख किस प्रकार का सुख है, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं तुच्छ, उसका मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख। तो यही संदेश भारतीय युवकों को कहना चाहिए, भारतीय वृद्धों को कहना चाहिए, अभारतीयों को, अमानव को भी, सब जीव कृष्ण का दास है और सब जीव का मूल स्वभाव है सुखी होना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। परंतु चूंकि हम मोबाइल से बात सुनते हैं, हम भगवद गीता की बात नहीं सुनते, इसलिए वास्तव सुख कृष्ण भक्ति सुख चढ़ के हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरै शयनम इस अवस्था में है। सुंदर आवाज आ रहा है मोबाइल कोई मुझको कॉल किया है, मेरी गर्लफ्रेंड तुम क्या कर रहे हो, मुझको छोड़ के भगवद गीता के साथ कथा सुनने के लिए चलेगा, आओ आओ जल्दी, वो सब बकवास मत सुनो। इसलिए हम बोलते मोबाइल बंद करो और श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए दिल खुलो, उससे आपका वास्तव कल्याण होगा। कठोपनिषद में दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, श्रेयस और प्रेयस। श्रेय शब्द आप सब जानते हैं, उसका मतलब परम कल्याण, और प्रेय का मतलब वर्तमान सुख, और श्रेय का मतलब भविष्य में परम कल्याण। तो प्रेयस का मतलब है इंद्रिय सुख, अभी अभी हम इंद्रिय सुख मिल सकते, हम आइसक्रीम खा सकते या डिस्को जा सकते, पार्टी शराब पी सकते, शराब अलाउड है मध्य प्रदेश में, गुजरात में मना है, सब जगह मिलते है लेकिन मना है, मध्य प्रदेश में क्या अलाउड अलाउड। तो आप सब क्यों यहां आया था, तो शराब पी सकते हो, बाहर जाओ शराब पियो, ये हमारा संदेश नहीं है। आपका मन नहीं शायद इस प्रकार का संदेश आता है माया से, एंजॉय इंद्रिय तृप्ति यही जीवन का अर्थ है, इसको प्रेय बोलते हैं। मतलब यदि हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ करेंगे तो हम अभी अभी सुख मिलेंगे, लेकिन वो सुख क्या सुख है, वो सुख इंद्रिय सुख जो है वो वास्तव में कुछ भी सुख नहीं है। इसलिए शास्त्र में यही सलाह है, श्रेय के लिए प्रयास करो, श्रेय अर्थात इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। श्रेय का मतलब जो हमारा परम कल्याण होगा, यदि हमारा परम कल्याण होगा तो वो इंद्रिय सुख का प्रयास जिससे हम अभी अभी थोड़ा सा मायिक सुख मिल सकते, उस प्रयास छोड़ना पड़ेगा। हम भौतिक भोग विलासी और साधु एक साथ नहीं हो सकते, श्रेयस और प्रेयस दोनों एक साथ नहीं हो सकते। श्रेयस का मतलब हमारा परम कल्याण, जैसे आप ज्यादा विद्यार्थी है नहीं, स्टूडेंट विद्यार्थी शब्द से स्टूडेंट शब्द अच्छा है, क्योंकि आप जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो विद्या जो है वो वास्तव में वो विद्या नहीं है, वो मायिक ज्ञान है जिससे बाबा बंधन और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वास्तव विद्या है वो विद्या जिससे हम बाबा बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट बोलना अच्छा है, विद्यार्थी नहीं है, आप सब अविद्यार्थी हैं। तो आप अविद्या पढ़ते हैं तथाकथित विद्यालय में, किस लिए आप, क्यों आप कुछ काम कर सकते हैं, आप ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं और उससे आप कुछ पैसा मिल सकते हैं, और उससे आप जो भी करना चाहते हैं इंद्रिय सुख के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज जाते जिससे बाद में आप और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, वही उद्देश्य है नहीं। उसलिए तो इस प्रकार आप प्रेय अर्थात वर्तमान सुख चढ़ के जिससे भविष्य में आपका सुख और ज्यादा होगा, इसलिए आप श्रेय के लिए कॉलेज जाते। तो परम श्रेय है वो कल्याण जो सनातन होगा, अटूट होगा और जो पूर्ण होगा। हम सब जीव है और सब जीव की इच्छा क्या है? पूर्ण सुख, अटूट सुख, सनातन सुख प्राप्त करना। परंतु इस भौतिक संसार में जितने भी हम प्रयास करते सुख के लिए, वास्तव फल हम क्या मिलते? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। यही विद्या है जो विद्यालय में आप नहीं मिलते, कोई नहीं बोलते। तो परम श्रेय के लिए हमें वो विद्या पढ़ना चाहिए जिससे हम पूर्ण और सनातन सुख मिल सकते। और यही संदेश हम आपको बोलना चाहते हैं, और इस संदेश सुनने से आपका परम कल्याण होगा। केवल आप नहीं है, वो सब जीव परम कल्याण मिल सकते कृष्ण भक्ति से। परंतु इस संदेश विशेष का भारतीय युवकों के लिए है, क्योंकि भारत एक विशेष देश है। इस प्रकार विशेष है, भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब देश में जैसे लोग खाते पीते सोते मैथुन करते, जन्म मृत्यु जो आदि दुख मिलते, परंतु इस देश में परमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए वातावरण अनुकूल है। इस देश की स्थिति अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। आध्यात्मिक प्रगति है वो प्रयास जिससे हमारा परम श्रेय हो सकते। तो आप पूर्व जन्म कृत कर्म का फल से इस भारत में जन्म लिया है, और केवल जन्म नहीं लिया, आप मनुष्य श्रेय प्राप्त किया है। मनुष्यों के अलावा भारत में क्रो असंख्य क्रो मच्छा है, मक्खी है, अनु है, कृमि है। मनुष्य संख्या कितने है? 130 करोड़ ऐसे। तो आपका भाग्य है कि आप भारत में मनुष्य जन्म मिला, और विशेषकर आप लगते हैं आप लगभग सभी तो हिंदू परिवार में जन्म लिया है, कम से कम एक जैन हमारे बीच में उपस्थित है। तो हम हिंदुत्व प्रचारक नहीं है, क्योंकि वो हिंदू शब्द वो एक और भौतिक उपाधि है। हम सब जीव है, परंतु जो हिंदू घर में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग का स्वाभाविक विश्वास होते हैं भगवद गीता में, भगवान कृष्ण में, वो ही भाग्य है। परंतु यदि वो स्वाभाविक विश्वास लेके वास्तव ज्ञान नहीं मिलते तो आपका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। खाली हिंदू होने से किसी का विशेष फायदा नहीं हो सकता। जैसे आपका माता और पिता दोनों यदि डॉक्टर हो तो उससे आपने आप डॉक्टर नहीं हो सकते। आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, मेडिकल पढ़ाई करना है और आपको क्वालिफिकेशन अर्हता लेना चाहिए जिससे आप भी डॉक्टर हो सकते। तो इस प्रकार भी हिंदू घर में जन्म लेने से आपका कुछ विशेष योग्यता है डॉक्टर होने के लिए। तो फिर भी अगर आप डॉक्टर होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना है जिससे आप भी डॉक्टर हो सकते। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए खाली गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसे कहने से आप कुछ भी साक्षात्कार नहीं मिल सकते। गर्व से कहो हम हिंदू है और हम अहिंदू को नफरत करते हैं, वो ही आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं है। आध्यात्मिक साक्षात्कार होते हैं परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने से। तो हमारा संदेश क्या है? वो आध्यात्मिक संदेश, भगवद गीता संदेश। भगवद गीता संदेश है आध्यात्मिक ज्ञान, अंधविश्वास नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कि हिंदू बन जाओ, पक्का हिंदू बन जाओ, भगवद गीता एक हाथ से भगवद गीता पकड़ो और दूसरा हाथ से तलवार लेके लड़ाई करो दूसरों के साथ। नहीं, भगवद गीता में वो ज्ञान जो है उसको समझ लो, क्योंकि उस ज्ञान से आपका श्रेय होगा, आपका परम कल्याण होगा। तो यही संदेश सब जीव के लिए, विशेषकर भारतीय युवकों को। तो आप जीव है और भारत में वो मच्छा वो भी जीव है और सागर में मछली वो भी जीव है, परंतु वो सागर में वो मछली जो है उसको भगवद गीता ज्ञान कहने से उसका खास कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जानने में वो बुद्धि पर्याप्त नहीं है यही सब समझने के लिए। और भारत के बाहर, सनातन धर्म के बाहर लोग का स्वाभाविक विश्वास नहीं होते भगवद गीता में, क्योंकि लोग हिंदू और हिंदू दोनों सोचते हैं कि भगवद गीता कुछ सांप्रदायिक वाणी है। जैसे क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, मुसलमान के लिए कुरान है, तो उस प्रकार भगवद गीता भी है हिंदुओं के लिए। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण नहीं कहते है हे अर्जुन पक्का हिंदू बन जाओ। दुर्योधन भी हिंदू था। उस समय वो हिंदू शब्द नहीं था, और भगवद गीता में श्री कृष्ण वो हिंदू शब्द नहीं बोला, वो संस्कृत शब्द नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले समझ लो तुम कौन हो। शरीर वो भौतिक शरीर वो अस्थायी है, क्षणिक है, परंतु आत्मा वो सनातन है। तो इस संदेश खास भारतीय युवकों को कहना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से यही सब संदेश समझ सकते, और खास युवकों को, क्योंकि युवावस्था में बुद्धि थोड़ा तजा होती है, थोड़ा वृद्ध होने के बाद ये सब समझने के लिए अब बुद्धि कम जाते है, क्योंकि पूरा ध्यान खाली पैसा कमाने में, संसार चलाने में, तो पूरा ध्यान उसमें फंस जाते है। तो अभी आपकी बुद्धि थोड़ा फ्रेश है, लेकिन वास्तव में यही ज्ञान सब के लिए है, हिंदू के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए नहीं है, भारतीय के लिए नहीं है, ये ज्ञान सब के लिए है। तो यही संदेश है, भौतिक संसार से और सब समाचार जो आते हैं उसको थोड़ा सुनना चाहिए क्योंकि हम संसार में है, परंतु उसको ज्यादा दाम नहीं देना चाहिए। कितने जन्मों, कितने गर्लफ्रेंड हमारे हुए, जब मैं सुअर था तो उस समय मेरी बहुत बहुत सुंदरी सुअरी गर्लफ्रेंड थी, और इस प्रकार सभी जन्म में हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलते, सब माया है, वो भवबंधन का कारण है, ये भौतिक आकर्षण। तो भगवद गीता में यही संदेश है, समझ लो कि इस शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आपका वर्तमान शरीर इसका इतिहास कितने साल है, 24 साल, उसके ज्यादा नहीं है, उसके पहले आप थे दूसरे शरीर में, और उस दूसरे शरीर के पहले आप और एक शरीर में थे, और इस प्रकार भविष्य में भी। यदि हम भगवद गीता का ज्ञान नहीं लेंगे तो गर्वित हिंदू होने के पश्चात हम शर्म से कुत्ता या बिल्ली या कीट या कृमि का शरीर में लेगा। तो इसलिए जिससे हमारा श्रेय होगा, इसलिए भगवद गीता का ज्ञान सुनना चाहिए। वो ज्ञान है कि हम सनातन आत्मा है और हमें वो साधना पालन करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म यदि स्वर्ग में हो तो वहां पर भी दुख होगा, पुनर्जन्म होगा। तो सब जन्म में हम इंद्रिय तर्पण का सुख का अवसर मिलते है, लेकिन वो प्रेयर, वो इंद्रिय सुख से कुछ भी वास्तव सुख नहीं है। हम आत्मा है और आत्मा की सनातन अवस्था है श्री कृष्ण की सेवा में। श्री कृष्ण है भगवान प्रभु और हम श्री कृष्ण के दास है। आत्म साक्षात्कार यही है, आत्म साक्षात्कार तो कोई कठिन विषय नहीं है, खाली यही बात समझना चाहिए कि मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर क्षणिक है, मैं सनातन हूं, ईश्वरीय का पैदा के पहले मैं था, ईश्वरीय का मरण और पतन के पश्चात मैं रहूंगा, मैं सनातन आत्मा हूं, और श्री कृष्ण भगवान है, वे प्रभु है, मैं उनका दास हूं, कि मैं उनका दास हूं इस बात अस्वीकार करने से हमारा पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु चलते है। संसार हम संसार चक्र में है, हम फंस गए हैं इस प्रकार क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूं। तो कल यही बात स्वीकार करना चाहिए, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले था और दुख नहीं। हम सब सुख की खोज करते हैं लेकिन सुख शराब में नहीं मिलते, पैसा में नहीं मिलते, बड़ा पोजीशन प्राप्त करने से नहीं मिलते, गर्लफ्रेंड से नहीं मिलते, मोबाइल से नहीं मिलते। सुख क्या है? आत्म सुख। आत्म सुख है श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही संदेश हम कहना चाहते हैं और लगते है आप स्वयं साक्षात्कार करते हैं, आप हरे कृष्ण कीर्तन में बहुत उत्साही होते हैं, यही आत्म सुख है। कृष्ण कीर्तन में वो सुख जो अनुभव करते हैं वो आत्म सुख है। आत्मा का स्वभाव है आनंदमय, परंतु भौतिक संसार में वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए है, उसका फल है दुख प्राप्ति। इंद्रिय तर्पण से हम चाहते हैं सुख प्राप्ति, परिणाम में हम दुख मिलते। तो आत्म सुख है कृष्ण भक्ति सुख, और इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति होना चाहिए। बहुत बहुत जन्म हो गया है जिसमें हम कृष्ण भक्ति नहीं की, और इसलिए बहुत जन्म हो गया, अभी अवसर है कृष्ण भक्ति करने से इस घर संसार से मुक्त होना और हमारा सुखमय जीवन सनातन जीवन प्राप्त करने के लिए। तो यही संदेश है, संक्षेप में यही संदेश है। पहला संदेश है मोबाइल बंद करो, और संक्षेप में हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो कैसे सुखी होना? इसलिए शिक्षा मिलना चाहिए। हमारा स्वभाव है सुखमय आनंदमय, परंतु हमारा आदत अनादिकाल से विपरीत हो गया है, और इसलिए हमारा ऐसे आदत हो जाए कि हमारा स्वभाव है इंद्रिय तृप्ति में सुख प्राप्त करना। तो इसलिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए जिससे हम कृष्ण भक्ति करने से वो मायिक सुख से उदासीन हो सकते, जिससे हम वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए और कुछ नहीं करेंगे, जिससे हमारा पूरा ध्यान श्री कृष्ण की सेवा में होगा। तो वो ही संदेश है, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, कृष्ण भक्ति करो, इससे आपका परम कल्याण होगा। और ये सब भौतिक प्रयास, मैं बड़ो होऊंगा, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं दूसरों को देखूंगा कितना बड़ा मैं हूं, ये सब निरार्थ है। जब सुआ था तो केवल सुंदरी के साथ विलास नहीं किया, मैं दूसरे सुअरों को भी दिखाया तो मैं कितना बड़ा सुआ हूं। और इसलिए तुरंत मेरा गला कट गया है। तो ये भौतिक संसार है, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं, और उसका फल होते जो बड़ा होते है उसके बाद छाती में ही कृमि का जन्म मिलता है और वो छाती में ही दूसरा कृमि उनको दिखाना चाहते, मैं सबसे बड़ा कृमि हूं, मैं ज्यादा छाती खाता हूं। ये भौतिक संसार है, कितना माया है, सब माया है। और सत्य है श्री कृष्ण के चरण। तो आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि ये बात आप सुन सकते। अन्य देशों में इतना स्पष्ट ये सब बात कहना तो नहीं चलेगा क्योंकि लोग तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो ये आपका भाग्य है कि इस जन्म भारत में है और आपकी स्थिति अनुकूल है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसके बारे में श्री कृष्ण का एक उपदेश है, भगवद गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवत में है। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेत नपतेत अनुमृत्य यावन निश्चयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, किसी भाग्य से अभी हम जो इस संदेश सुन सकते हैं तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। अभी हम सब मनुष्य देह धारण करते हैं, परंतु इस मनुष्य जन्म तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आज का युवक, कल का वृद्ध और परसों का शमशान जाने वाला है। तो मनुष्य जन्म ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्षणिक है। परंतु मनुष्य जन्म में एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस जीवन में हम श्री कृष्ण का संदेश जो भगवद गीता में है उसको लेके, वो सब उपदेश पालन करने से हम जन्म मृत्यु दुखों से मुक्त हो सकते। इसलिए इस जीवन में हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम सोचते हैं कि संसार तो है, मैं युवक हूं, मुझे बल है, इंद्रियों का बल है, मुझे संसार को भोगना है, तो श्री कृष्ण कहते हैं विषया खलु सर्वतस्यात्। तो असंख्य, इसके पहले मानव जन्म प्राप्त करने के पहले असंख्य जन्म हो गया है जिसमें इंद्रिय तर्पण का प्रयास था। और इसके बाद यदि आप इंद्रिय सुख चाहते हो तो इसके बाद आप कुत्ता, कुत्ती, बिल्ली, ऊंट, टाटी में कीट, असंख्य शरीर प्राप्त कर सकेंगे इंद्रिय सुख का प्रयास करने के लिए। परंतु अभी मानव जीवन प्राप्त किया है तो इसलिए वो क्षणिक और तुच्छ इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करने चाहे, वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम उस माया से संपूर्ण मुक्त होंगे, जिससे हम सनातन और पूर्ण सुख मिल सकेंगे श्री कृष्ण के चरण की सेवा में। तो ये श्रेय है, ये हमारा परम कल्याण है। और सब प्रयास इंद्रिय सुख के लिए, इस भौतिक संसार में बड़ा होना, ज्यादा पैसा कमाना, ये सब मायक है, कुछ भी अर्थ नहीं है उसमें। तो यही संदेश है। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। हरे कृष्ण। किसी को देना हुआ क्या बात है? किसी को देने, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान श्रद्धावान लोग को देना है, सबको नहीं। स्कूल और कॉलेज में देना चाहिए, लेकिन कानून से ही मना है। आप मनमोहन सिंह को बताइए कि हम क्यों स्कूल और कॉलेज में हम ये ज्ञान नहीं मिलते, क्योंकि सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब नास्टिक जैसे राष्ट्र है। जरूर सब स्कूल और कॉलेज में ये ज्ञान देना चाहिए, लेकिन ये सब असुर जो है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो सब भारतीय लोग को असुर बना चाहते हैं। इसलिए किसी भी धर्म का ज्ञान स्कूल कॉलेज में ही सिखाना अलाउ नहीं करते। ये आधुनिक कलयुगी भारत है। जरूर सबको इस ज्ञान बताना चाहिए। कितने जन्मों से इंद्रिय सुख, आप बोलते हैं कि बहुत जन्मों के पश्चात हम भक्ति में आया है, लेकिन इतनी सी रुचि नहीं मिलती। वो प्रश्न, तो अगर रुचि नहीं हो तो क्यों आज आए हैं? रुचि तो है। पूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो समय लगेगा। बहुत बहुत जन्मों में हम काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण हो गया है, और वो विकृत वृत्ति से मुक्त होना थोड़ा समय लगेगा। रुचि मिल जाते हैं आत्मसमर्पण से। जब तक हम दिल में मायिक सुख के लिए आशा रखते हैं, तब तक कृष्ण भक्ति सुख पूर्ण नहीं मिलेंगे। What is the essence of your lecture? If we don't study, work and earn money, then what should we do? मेरी कथा का सारांश क्या है? यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, हमें क्या करना चाहिए? हम नहीं बोलते हैं वो सब छोड़ना, लेकिन समझना चाहिए कि यही सब करना जीवन का पूर्ण उद्देश्य नहीं है। जब तक शरीर हो तब तक कुछ करना चाहिए, वो शरीर का पालन करने के लिए कुछ करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न प्रसिद्ध कर्म, शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध कर्म। तो शरीर का पालन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, लेकिन खाली काम करना, पैसा कमाना, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है माया मोह से भी मुक्त होना और कृष्ण भक्ति में स्थित होना। तो यदि आपकी रुचि है पैसा कमाने में, आप ऐसा कर सकते, लेकिन समझना चाहिए कि वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। और गीता में ही श्री कृष्ण इसके बारे में और भी बोलते है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पार्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहामि अहम्। कि जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो वो लोग भगवान कृष्ण पालन करते हैं उनके सब भौतिक शारीरिक प्रयोजनों। तो वो एक प्रकार की माया है ऐसे सोचते कि पैसा कमाने से मैं खुद के लिए सब कुछ करता हूं, मैं खुद शरीर का पालन करता हूं। पालक है भगवान। यदि हम काम करते हैं लेकिन खेत में फसल नहीं होते तो काम करने से हम खाना नहीं मिलेंगे। तो सब कुछ भगवान देते हैं, और यदि भगवान हमको देना चाहते हैं तो काम नहीं करके भी हम सब कुछ मिलेंगे, खाना आहार जल ये सब मिलेंगे। तो हम कर्ता नहीं है, कर्ता है भगवान। तो ये एक माया है ऐसे ही सोचना कि काम करने से मैं सब कुछ करता हूं। नहीं, हमें काम करना चाहिए लेकिन दाता है भगवान। फैक्ट्री से कहीं चावल सब्जी वो सब उत्पन्न संभव नहीं है, ये सब भगवान का प्रदान है। हाँ पूछिए। Can you hear? प्रश्न है कि मैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलता हूं और अभी तक इस जीवन में हम खाली कृष्ण कृष्ण कृष्ण नहीं सुनते, हम खाली शिव ये सब भी सुनते। काली पूजा भी होती है, शिव पूजा भी होती है। इसलिए मैं भगवद गीता के बारे में बोला कि ये ज्ञान है। भगवद गीता में वो ज्ञान है कि हम जीव है और हम भगवान का दास है। तो भगवद गीता में वो ज्ञान है कि भगवान है कृष्ण। भगवान शब्द का अर्थ है जो सबके ऊपर है। तो सबके ऊपर कौन है? शास्त्र से हम ज्ञान मिलते कि सबके ऊपर है भगवान और वो भगवान कृष्ण है। तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग देवी देवियों की पूजा करते हैं परंतु उससे वे परम श्रेय नहीं मिलते। लोग देवी देवियों की पूजा करते है कामाष्टाय स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लोग तो अन्य देवी देवियों की पूजा करते है भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए। तो वो प्रयास मूर्खता है। हे काली हे शिव मुझको ज्यादा पैसा दे दो, जो भी चाहते हो। तो ऐसी इच्छा केवल मूर्खता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलं तेषं तद्भवत्यल्पमेधसं। जो देवियों की पूजा करते करते भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति क्षणिक है। वो फल जो आप मिल सकते देवियों की पूजा से, वो फल क्षणिक है और तुच्छ है। इसलिए वो देवियों की पूजा करने से आप आत्म सुख नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण है भगवान और हमारा सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। इसलिए हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। जस्ट एक सेकंड। As you said that the knowledge we get from school and college is avidya, but to preach the knowledge of Bhagavad Gita that avidya is required. मैं बोला था कि स्कूल और कॉलेज में ज्ञान जो है वो अज्ञान है, अविद्या है, लेकिन वो अविद्या का जरूरत है भगवद गीता प्रचार करने के लिए। तो इसलिए हम कैसे रिफ्रेन फ्रॉम इट, हम ऐसे कैसे उसको छोड़ सकते। तो मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया था और मैं भगवद गीता प्रचार करता हूं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला तो पहले स्कूल जाओ, PhD बन जाओ, बाद में वापस आ जाओ और मैं तुमको भगवद गीता कहूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने कहा कि जड़ो विद्या जतो मायार भयभाव तोमार भजने बद्ध। अनित्य संसारे मोहजन हमया जीव के करे गाधा। इसका अर्थ है कि जड़ विद्या केवल माया का वैभव है। जड़ो विद्या जतो माया भयभाव तोमार भजने और कृष्ण का भजन में एक बाधा है। इस अनित्य संसार में मोह की वृद्धि होती है उससे और जीव को गाधा जैसे बनाता है। आपका प्रश्न। हम प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म में हम मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। क्यों ऐसे ही प्रार्थना करेंगे? नया जन्म मनुष्य जन्म में। Oh, we don't get it. नहीं, हम प्रार्थना करना चाहिए कि किसी भी योनि में हम जन्म नहीं लेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी स्थिति में हम जन्म लेंगे, हम भगवान का विस्मरण नहीं करेंगे, हम सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। बहुत सारे प्रश्न है, दूसरा माइक का प्रबंध करना चाहिए। पूछिए, जोर जोर से बोलिए। हरे कृष्ण। मैं सब जीव मैं हूं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब जीव के साथ हूं, सब शरीर में है। कृष्ण सीरियल जो आप बचपन में देखो उससे आप वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेंगे। सब शरीर में है भगवान कृष्ण, शरीर और जीव अलग है। वो शरीर जिसके अंदर आप है वो आप नहीं है, वो आत्मा का आवरण है। भगवान सबके साथ है, हम भगवान को पहचान नहीं करते हैं क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है आपन को भगवान बनाना, ईश्वर हो हम अहम भोगी। भगवान को पहचान करना संभव इस प्रकार है यदि हम स्वीकार करते हैं कि वे प्रभु है और मैं उनका दास हूं, तब संभव है भगवान को पहचान करना। उदाहरण क्या एग्जाम्पल? उदाहरण जैसे क्या बोलते हैं, आओ क्या बोलते हैं हिंदी में, उल्लू। उल्लू उल्लू तो दिन का समय स्वीकार नहीं करते है कि सूर्योदय हो गया है, आंखों को बंद करके बोलते हैं कि सूरज जैसे ऐसे ही कोई चीज नहीं है, मैं नहीं देखता हूं। आंखों को बंद करके बोलते हैं सूरज जैसे चीज तो नहीं है। लोग जो सूरज सूरज है बोलते हैं वो सब झूठ बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार हम भगवान की भगवान है हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमें आत्मसमर्पण करने चाहिए। लेकिन हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम मायिक इंद्रिय सुख को भोगना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान को पहचान नहीं करते। Why do bad things happen to good people? क्योंकि good people इतना good नहीं है। इस भौतिक संसार में कोई good नहीं है। हम सब यहां आया है भगवान श्री कृष्ण को उपेक्षा अवहेला करने के लिए। कौन good है इस भौतिक संसार में? हम ऐसा बोलते है एक आदमी good है यदि दूसरों का इंद्रिय सुख के लिए कुछ व्यवस्था करते, वो हम गुड बोलते हैं, लेकिन वो गुड नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे अन्ति परन्तप। सब इस भौतिक संसार जन्म लेते ही किससे ये इच्छा भौतिक इच्छाएं है और द्वेष दूसरों को द्वेष करते, इसलिए द्वंद्व मोह होते। द्वंद्व का मतलब इस प्रकार सोचना, मैं भारतीय हूं वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी मेरा दुश्मन है, तो इस प्रकार सोचना द्वंद्व मोह बोलते। तो कौन गुड है? शायद भारतीय लोग का विचार में गुड है जो एक पाकिस्तानी को मार देते, और पाकिस्तानी का विचार है जो एक भारतीय जवान को मार देते। तो क्या गुड है? गुड है श्री कृष्ण के चरण में भक्ति करना, वो गुड है। और ऐसे लोग तो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेते। Hmm. नहीं बोला था कि आपका कल्याण होगा ऐसे आप करेंगे। कृष्णा के दोस्तों भी थे और गर्लफ्रेंड्स भी थी, तो वो आपका दोष है ऐसे सोचना कि आप कृष्ण जैसे है। कृष्ण की लीला अप्राकृत है, उसको आनंद चिन्मय रस बोलते है। उसमें कुछ भौतिक काम क्रोध लोभ आसक्ति इत्यादि नहीं है, वो पूरा आध्यात्मिक है। इस भौतिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड संबंध उसमें भौतिक काम क्रोध इत्यादि है, भौतिक आसक्तियां है। वास्तव में इस भौतिक संसार में कोई दूसरे को दोस्ती नहीं करते। इस भौतिक संसार में वो दोस्ती जो है वो परस्पर इंद्रिय सुख के ऊपर बनाते, लेकिन कृष्ण प्रेम में वो प्रेम जो है उसमें मेरा कल्याण, जिससे मैं सुखी होऊंगा, वो विचार तो नहीं है। कृष्णा और इनकी प्रेमिका और इनके दोस्तों, वो संबंध जो उनमें है वो पूरा अप्राकृत है। उसमें इच्छा, भौतिक इच्छाएं, द्वेष तो कुछ भी नहीं है। इज दास्य भक्ति द ओनली एंड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ भक्ति? देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ भक्ति, लाइक वात्सल्य भक्ति। हाँ, भक्ति में दास्य है, साक्य है, वात्सल्य है, अलग अलग संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन सब संबंध का आधार है दास्य। तो पहले समझना चाहिए कि हम सब कृष्ण के दास हैं, और जब हम पूरा स्थित है दास्य भाव में, तब साक्य वात्सल्य और अन्य संबंधों का प्रश्न आते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कामान्य अधिकारस्थ है, यदि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कामान्य अधिकारस्थ है मा फलेषु कदाचना, तो प्रश्न है तो यदि कोई काम करेंगे और फल से आसक्त नहीं हो तो क्यों काम नहीं करेंगे? वो भी अर्जुन, अर्जुन भी पहले अच्छी तरह नहीं समझ पाए। काम करने का अधिकार है, लेकिन समझना चाहिए कि हम भोगी नहीं है, हम सेवक है। हम सेवक है तो इसलिए काम करने से वो फल जो आते है वो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। What is karma? Karma का मतलब काम करना, कर्म शब्द का मतलब कर्म करना और उसमें फल प्राप्त करना, वो विचार आता है। कर्म और कर्म से फल होते हैं, तो इस मानव जन्म में हम कर्म जो करते हैं उससे अलग अलग प्रकार का फल होते हैं। कर्म फल से आसक्त होने के तीन प्रकार के फल है, ऊर्ध्वंग शांति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्ति स्तो अधोग शांति तामसा। जो सात्विक है तो सात्वगुण में काम करने से ऊपर जाते, जो राजसिक है तो काम फल से आसक्त होने से इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और जो तामसिक है जो पापी है उसका कर्म फल होते हैं नीच जन्म लेने। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म करें, मेरे लिए काम करो, श्री कृष्ण का सुख के लिए काम करो, वो कर्म करने की संसिद्धि है। काम एक बहुत बड़ा विषय है और एक परिप्रेक्ष्य से हम बोल सकते हैं कि भगवद गीता में ही और पूरी चर्चा है कर्म के बारे में। अर्जुन चाहते थे कर्म त्याग करना और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले काम करो मेरी भक्ति में। So, should we take one or two? You want to finish? Okay, finish, Carl. Hare Krishna.